أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. جس کے لیے برائی مزین کر دی گئی ہے وہ تو نہیں چھوڑے گا. میں اس کی سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں کہ آج آپ میں سے کسی محترم سے کہا جائے نا آپ کیا کام کرتے ہیں, وہ زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 منٹ میں کہتا ہے میں یہ کام کر رہا ہوں اور تعارف مکمل ہو جاتا. اگر آپ کسی چور سے کہیں کہ آپ نے چوری کی ہے وہ آگے سے آپ کو یہ کہے کون سی چوری, تم دن کو نوکری کرتے ہیں میں رات کو کرتا ہوں, بلکہ رات کو کرنا تو مشکل ہے, پتہ ہے میں نے کتنا مہنگا وہ ٹائم پیس لے کے آیا, میں نے کس طرح وہ الارم لگایا. آپ تو گھر سے نکلتے ہو جیکٹ پہن کے, میں اب جیکٹ بھی نہیں پہن سکتا تھا, بھاگنا بھی پڑ سکتا ہے, تو میں کس طرح سردی میں ٹھٹھٹتے ہوئے نکلا, کتنی دور مجھے پیدل چلنا پڑا, دھند بھی تھی اور بڑی مشکل میں نے دیوار پھلانگی اور آگے دیکھا تو تالا لگا ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ کیسے میں نے اس کو توڑا, کتنی محنت سے. کہاں سحری کا وقت ہو گیا, تو اگر میں نے اتنی محنت کر کے کچھ چیزیں لے آیا ہوں تو میری محنت ہے. آپ دیانتداری سے بتائیے گا یہ چوری سے توبہ کرے گا, اتنے دلائل تو وہ نہیں دے سکتا جو حلال کمائی کرتا ہے. جب ایک انسان آرگیو کر رہا اپنی غلطی پر, یہ بندہ برائی سے توبہ نہیں کرے گا. اس لیے ایک بات یاد رکھیے گا, بدعتی آدمی جس کے بارے میں امام ابن القیم نے کہا تھا کہ اللہ عز و جلال ہمیں معاف فرمائے, شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ سنت کی مخالفت ہو. بدعتی انسان جب بدعت پہ ڈٹ جاتا ہے اور بدعت پہ اتنا پختہ ہو جاتا ہے, پھر شیطان کہتا ہے اس کے پاس مجھے اب جانے کی بھی ضرورت نہیں, مجھ سے زیادہ اچھا کام یہ خود کر رہا ہے. اور کیوں کہہ دیا انہوں نے, اس کی بھی وجہ ہے, ان اللہ احتجب التوبہ عن کل صاحب بدع, اللہ تعالیٰ نے بدعتیوں کے سامنے پردہ لٹکا دیا ہے, اللہ مالک الملک انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. احتجز التوبہ عن کل صاحب بدع, ان کی توبہ کے سامنے رکاوٹ ڈال دی ہے, ان کے میں نے توبہ ہی قبول نہیں کرنی. اور حسن بصری کی روایت کی الفاظ ہے, حتی یدعہا, جب تک بدعتی بدعت چھوڑ نہیں دیتا اس وقت تک مالک الملک اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا.